Astăzi continuăm seria noastră despre anotimpurile vieții, anotimpurile spirituale, cu siguranță nu anotimpurile normale, că se pare că suntem într-o toamnă, pe bune așa arată toamnă, în dimineața asta se simte ca o toamnă posomorâtă și mi-aduc aminte de cântecul ăla, a venit toamna și acoperă minima cu ceva, că parcă m-am înghețat, dar asta este normal. Astăzi poposim în Ioan capitolul 21 și citim practic primele 14 versete. Ioan capitolul 21, spre sfârșitul acestui evanghelii, acestei evanghelii, Ioan relatează următoarele lucruri. După aceea Iisus li s-a arătat din nou ucenicilor, asta e vorba după înviere, la Marea Tiberiadei. Li s-a arătat astfel Simon Petru, Toma, cel numit Didimus, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei și alți doi dintre ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să pescuiesc. Exact, bărbătește, cum mi se mai spune și mie, hai că mergem la pește. Ei au răspuns, veniți și noi cu tine. Normal. Cum se duc pește singur. Au ieșit și s-au suit într-o barcă, dar în noaptea aceea n-au prins nimic. Se mai întâmplă. Când se făcuse deja dimineață, Iisus stătea pe țărm. Ucenicii însă nu știau că este Iisus. El le-a zis, copilași, nu aveți ceva pește de mâncare? Nu, i-au răspuns ei. Înțelegeți că nu, ăsta e așa la nervi. Nu. El le-a zis, aruncați năvodul în partea dreaptă a bărcii și veți găsi. L-au aruncat și nu l-au mai putut trage din cauza mulțimii peștilor. Trebuie să ne aducem aminte că acest lucru nu se întâmplă prima dată pentru Petru. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus, Ioan vorbește despre sine, așa într-un mod modest, spune, i-a zis lui Petru, este Domnul! Auzind că este Domnul, Simon Petru și-a pus haina pe el pentru că era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. De data asta n-a mai mers pe ape. Lui se poruncise. Ceilalți ucenici au venit cu barca, trăgând năvodul cu pești, căci nu era departe de țărm, doar cam la 200 de coți. Când au coborât pe uscat, au văzut un foc de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Întrebare. Nu o să răspunde asta în timpul studiului. De unde avea pește? Versetul 10, Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Și Simon Petru s-a suit în barcă și a tras năvodul la țărm plin cu 153 de pești mari. Însă cu toate că erau atâția, năvodul nu s-a rupt. Iisus le-a zis, veniți și luați micul dejun. Niciunul dintre ucenici nu îndrăznea să întrebe, tu cine ești? Pentru că știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și l-a dat-o și astfel, și la fel a făcut și cu peștele. Aceasta era deja a treia oară când Iisus li se arăta ucenicilor săi după ce fusese înviat dintre cei morți. Spuneam că suntem de ceva vreme, să-l numim anotimp, e cam mult spus, în seria aceasta despre anotimpuri, anotimpurile vieții și mai exact cum să creștem, să ne dezvoltăm prin ele. Spuneam că abordarea acestui subiect o vrem organică, în sensul în care anotimpurile trec prin viața noastră, noi trecem prin anotimpuri și Dumnezeu vrea să ne crească, așa cum în anotimpuri o grămadă de lucruri cresc în natură. Astăzi, pe lângă celelalte anotimpuri care le-am atins noi, spuneam anotimpuri problematice, nu din la fericite, pentru că acolo ne descurcăm. Dar în timpul de tipul așteptării, spuneam noi, sau îndoielii, al ispitei, da, trecută vorbeam, al pierderii, al singurătății, astăzi vorbim despre un alt anotimp, greu, dar important pentru noi, pe care Dumnezeu îl folosește, și anume anotimpul căderii sau eșuării. Dar nu vă uitați urât la mine, că cu toții experimentăm, mai devreme sau mai târziu, căderi. Cel mai important lucru din acest anotimp, ca de altfel lucru important cu privire la orice anotimp din viața noastră, orice vreme, este că Dumnezeu vrea să ne arate cum să ne descurcăm prin El, cum să creștem, să ne dezvoltăm, să-L folosim. John Maxwell, cunoscut om al lui Dumnezeu în lumea formatorilor, în dezvoltarea personală, în lideri și în vorbitori, spunea că eșecul este un ocol temporar, nu o fundătură. Deși trebuie să recunoaștem că de cele mai multe ori când eșuăm, ni se pare că este dead end. E o fundătură, nu? Dar nu e așa. Eclesiastul, înțeleptul lui Dumnezeu, spunea, toate își au anotimpurile lor, vremea lor. Și nu există lucruri sub soare care să nu își aibă ceasul, timpul lui. Deci nici eșuarea sau căderea nu este fără de rost în viața noastră. În viața credinciosului, anotimpul căderii este un anotimp care nu putem evita, nu e de evitat de fapt, ci trebuie primit, trebuie acceptat din mâna lui Dumnezeu. Ceea ce citeam noi aici, din tot ceea ce citeam noi aici, cele mai grele cuvinte trebuie să recunoaștem că sunt în versetul 3, unde la sfârșitul versetului spune, n-au prins nimic. Nici este cuvinte mai grele pentru un pescar decât asta. Vă spun din experiență, ca unul care îmi place să pescuiesc. N-am prins nimic. Știți că sunt tot felul de bancuri cu privire la lucrul ăsta. Cu portofelul care trebuie să-l uităm niciodată la noi când plecăm, ca să nu ajungem să experimentăm cuvintele n-am prins nimic. Cuvinte dureroase. Ce se întâmplase? Contextul. Ne arată că, practic, Iisus fusese omorât, fusese înviat, se arătase deja de două ori și acum se mai arăta încă o dată ucenicilor săi. Dar întrebarea care trebuie să o punem aici, de ce ucenicii erau pescuit? De ce găsim pe acești 7 ucenici, dacă îi numărați, noaptea la pescuit? Realitatea este că aceste zile nu erau din cele mai glorioase pentru ucenicii lui Iisus. Era de fapt un anotimp, o vreme de cădere, de eșuare. Petru se lepădase de Iisus, în tocmai cum Iisus îi profețise, Iuda îl vânduse, toți fugiseră. Exact cum Dumnezeu profețise în așa de clare elemente, toate se întâmplaseră după cum Dumnezeu profețise, cu mii de ani în urmă, sute și mii de ani chiar. Ei erau speriați, practic. Iisus fusese omorât, auzit că viase, dar să fie oare așa. Erau disperați, erau dezamăgiți. Ce vrea să urmeze acum? Petru vine cu ideea. Și așa facem noi, când o dăm în bară cu ceva, ne întoarcem la ce știm să facem, ce ne pricepem. Hai să mergem la pescuit. O idee super. Am zis, băi, mergem și noi cu tine. Cu alte cuvinte, nu știu ceva altceva să fac, hai să mă apuc ce? Să fac ce știu, că mă pricep. Dar rezultatul a fost dezastruos. N-au prins nimic. Cu alte cuvinte, o noapte întreagă, vă dați seama cum se înțeau ei. Bă, nici de pescuit nu mai suntem în stare. Și așa se întâmplă. Dar dintr-una în alta, cum spunem noi pe românește. Anotimpurile, spuneam noi, vin. Sunt inevitabile. Ai căzut vreodată? Nu mă refer pe scări, că și aia e nasul, dar... Ai căzut vreodată? Ai eșuat lamentabil. O parte a problemei în ce privește eșuarea este că noi trăim într-o societate condusă de succes. Nu ne place să pierdem. Trăim într-o cultură învățată să câștige, dar încărcată cu tot felul de substraturi. Suntem tot mai suspicioși. Adică ce urmărești tu? Nu-i așa că acum mă gândiți, măi, unde vrea să ne ducă asta? De ce am făcut chestia aia? De ce facem alantă? Unde s-a dus cu chestia aia? Și așa mai departe. Suntem învățați să ne pice ceva pe PC-ul ăsta și poate pică ceva. Sau poate altceva pe PA-ul. Suntem învățați într-un fel sau altul să avem mentalitatea asta. Chiar creștinismul este adesea condus de mentalitatea asta. Ești cu Domnul. N-ai voie să pierzi. Dacă ai credință, trebuie să fii întotdeauna deasupra. Și ce avem noi nevoie? Avem nevoie de o teologie sănătoasă. O învățătură de la Dumnezeu sănătoasă cu privire la succes și la eșuare. Problema pentru noi este că nu știm ce este succesul adevărat. Și nu știm ce să facem cu eșuările din viața noastră. Denzel Washington spunea, succesul? Nu știu ce înseamnă acest cuvânt. Sunt fericit. Succesul înseamnă ceea ce este de înțeles pentru fiecare lucru care ți-l prezintă a fi succes. Pentru mine, spunea el, succesul este să am pace interioară. Cu alte cuvinte, psihologia spune să fiu stabil în noi ori asta. Asta e un adevărat succes. Și dacă mă uit în lumea noastră, ieri tocmai visteam pe cineva la Obreja, este așa de bine să fii normal. Dar mi se spunea, dar ce este normal astăzi? Lucian Blaga spunea, succesul, cortina se miră De fiecare dată când este aplaudată, când cade, ea se miră. Și asta e un succes. Citam despre un tip care a împrumutat unui prieten al său $10,000 pentru o operație estetică. Iar apoi el căuta să-i înapoieze banii, dar nu mai știa cum arată. Eșuăm în tot felul de lucruri. Apropo, dacă ar fi, știți că îmi plac testele astea și că în ultima vreme ne-am tot distrat, dar în același timp sper să fi profitat de testele astea. Dacă ar fi să iei o bucățică de hârtie și să scrii 3 lucruri în care te consider eșuat, naufragiat, în care eșuezi, în care caz lamentabil, care ar fi? Gândește, pentru că lucrurile următoare sunt importante pentru a învăța și a fi cu adevărat de succes chiar și atunci când eșuăm. O altă parte a problemei, pe lângă aia că noi trăim într-o societate condusă de succes, suntem învățați să câștigăm, o altă parte a problemei este că noi credem că dovezile binecuvântărilor din viața noastră dovedesc succesul. Cu atât dacă sunt binecuvântat, merge bine, am bani, am servicii, am casă, am mașină, am. Și tot mai vreau să mă am, apropo, te-ai spus și asta, e o dovadă a succesului, e o mare minciună. Dacă ne uităm în Biblie, nu asta este succesul. De fapt, este, câteodată este chiar planul diavolului de a ne depărta de Dumnezeu. E o minciună de la Satan să credem că dacă ne merge bine financiar, material, chiar emoțional, suntem oameni de succes. Nu e adevărat. Adevărul care este? Și asta e un lucru de ținut minte. Adevărul este că Dumnezeu nu este interesat de succesul nostru. Hai să mai spunem o dată. Dumnezeu nu este interesat, nu urmărește succesul nostru, ci transformarea, mai exact, rafinarea noastră. Pentru că nu există creștere, spuneam noi, fără anotimpuri, nu există dezvoltare fără anotimpuri. Și apropo, nu există rafinare fără eșuare. Există lucruri în viața noastră care nu se realizează decât atunci când pierdem. Nu apreciem, de exemplu, ceea ce avem decât când pierdem. Și este o vorbă. Așa suntem noi. Până nu se duce cel drag, nu știm să-l apreciem. Până nu pierzi, nu știu ce, nu știi ce ai avut. Iov, capitolul 23, versetul 10, Iov recunoaște un lucru, un adevăr, spune așa: el știe pe ce cale am urmat și dacă m-ar încerca, m-ar testa, aș ieși ca aurul curat. El știa că Dumnezeu, prin ceea ce trece el, apropo, trecea printr-o vreme, printr-un anotimp mega, să zicem așa, de eșuare, să fi pierdut totul, copii, averi, și acum să ai un cancer de piele din creștul capului până în vrut picioarelor, cum se numește asta, dacă nu mega eșec? Și spune: știu că Dumnezeu știe pe ce cale sunt și dacă mă încearcă, El mă va scoate ca un aur curat. Vedeți, e o abordare diferită. Apropo despre abordare diferită, ce înțelegem noi prin succes? Cum îl recunoaștem? De exemplu, una din fețele eșecului, deci ce înțelegem prin eșec, nu prin succes? Ce înțelegem prin eșec? Una din fețele eșecului este dezamăgirea. Ați vrut să dezamăgiți? Da, ziceți, dar de câte ori? Cineva te dezamăgește în așteptări. Ți-a zis că face și că va veni și n-a mai venit, că îți dă și nu ți-a mai dat, sau ce-o mai fi, că va fi și nu este. Oamenii te dezamăgesc, lucrurile te dezamăgesc, sunt trecătoare, le pierdem și așa mai parte. Chiar biserica te poate dezamăgi. Observ lucrul ăsta din ce în ce mai mult și pe plan evanghelic și pe plan laic. Toți oamenii sunt dezamăgiți de biserică, mai ales în ultimele săptămâni, mă uitam la lucrul ăsta, cât dezamăgiți sunt oamenii. Dar știți ce văd eu? Nu prea fac mai nimic. Dezamăgirea, apropo, nu fost nimic. Este un eșec sec. Nu duce deloc la bine. De ce ne dezamăgește, apropo, eșuarea? De ce ne dezamăgește faptul că pur și simplu picăm, cădem? Pe una la mână are de-a face cu mândria noastră. Știu că niciun de aici, în afară de mine, nu este mândru, dar oricum o să spun lucrul ăsta. Ne e greu să acceptăm eșuările noastre, căderile noastre. Spuneam că trăim într-o societate care noi nu recunoaște lucrul ăsta. De ce? Eșuarea, căderea, scoate în evidență ce? Slăbiciunea noastră. Ne face, ne arată cât de vulnerabil suntem. Ne arată cât de tari suntem. Vorba aia. Lanțul este atât de tare cât cea mai slabă verigă a lui. Atât de tare este un lanț. Și deci, eșecurile practic ne arată cât de tari suntem, mai exact cât de slabi suntem. Și zice, n-avem curajul să fim imperfecți. Trăim în lumea asta, vrem să fim cât mai frumoși. 10.000 de alifii de față să-mi scap de riduri, 10 milioane de nu știu ce alte lucruri. Ne rușine cu eșuările noastre, cu perfecțiunea noastră. Am vrea să fim tari, am vrea să fim de succes tot timpul. Vreau să spun că este un lucru fals. De ce eșuăm? De ce suntem așa devastați, dezamăgiți? Pentru că avem problema asta, suntem mândri. Nu recunoaște când suntem oameni. Spuneam data trecută, suntem ispitiți nu pentru că suntem slabi, ci pentru că suntem oameni. Și am putea să spunem același adevăr, suntem, ajunge să eșuăm nu pentru că suntem slabi neapărat, suntem oameni. Prin definiție înseamnă că suntem slabi. Atunci Dumnezeu ne învață o lecție. Care e lecția mândriei, apropo? Filipeni, capitolul 3, și vreau să deschideți acolo și să rămâneți cu degetul sau deschis acolo, pentru că o să luăm exemplul lui Pavel. Este exemplul lui Pavel. În Filipeni, capitolul 3, apostolul Pavel recunoaște un lucru. Cu privire la alergarea vieții sale, la munca vieții sale, versetul 12. El spune așa. Nu că deja am și obținut, sau mai bine zis, că am și fost făcut deja de săvârșit, dar urmăresc să apuc premiul pentru care și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Deci nu că am terminat, am ajuns la capăt, gata. Nu, nu, nu. Urmăresc să ajung premiul. M-am. Lecția pentru noi este să mergem înainte. Nu să ne uităm prea mult la căderile noastre, prea mult am spus, pentru că e important să privim, ci să alergăm înainte. Nu că am câștigat premiul, dar alerg înainte. În original înseamnă mă arunc înainte. Cuvântul alerg înseamnă, ați văzut un alergător de viteză? El nu alergă așa cu burta în față. El a plecat în față. Zici că e, a zis și ăia pe motocicletă. Ce unghiuri. Mai că pică. Arată intenția maximă de a da înainte. Intenția maximă cu cel mai mare efort de a da înainte. Nu suntem perfecți. Eșuarea face parte din viața noastră. Trebuie să o îmbrățișăm. Dar nu oricum, o să vedem cum. Un alt lucru, de ce eșuările devastează? Ne dor? Ne greu să acceptăm eșuarea, dar un al doilea lucru, în mod irațional facem o greșeală. Și spune irațional pentru că nu ne dăm seama. Ce mai mulți dintre noi? Confundăm eșuarea, adică a eșua, cu a fi un eșec. Cu a fi un ratat. Le confundăm. Și dacă ajungem să cădem, cum spunea cineva, eșecul nu e căderea, ci actul de a nu te ridica. Cu adevărat se numește eșec când nu vrei să te mai ridici. Și ce facem noi? Confundăm că atunci când cădem, suntem căzuți. Suntem ratați. Singura dată când un eșec devine cu adevărat eșec, este când pur și simplu vreau să renunț, când renunț. Așa că trebuie să învăț cum să trec prin eșuări. Spuneam că o să dăm exemplul lui Pavel. Dar până ajungem la Pavel, o să ziceți, da, da, Biblia cu siguranță are răspunsuri. Astăzi m-am hotărât să vă dau mai multe răspunsuri, 6 la număr, 6 exemple mai exact, de oameni care ne învață, ne-au învățat ce au făcut ei atunci când au eșuat. Sau când au fost ajutați să ieșueze. Că știți, se mai întâmplă și chestia asta. Adică ești cu un picior în baltă, îți mai dau un fund ca să ajungi de tot, știi? Bun. Primul exemplu, un tânăr care de când era băiețel suferea de depresie. Când era mic nu putea să doarmă, trebuia să doarmă în pijamale de mătase pentru că avea o piele foarte sensibilă. În clasa a șasea a dat-o în bară. A rămas repetent. Era într-o școală de prestigiu din Anglia. Fugea în pădure să se ascundă de colegii care făceau bâză de el, pentru că avea un corp ciudat și un cap mare. Într-o zi, profesoara de la școală a scris o scrisoare acasă părinților, spunând că acest tânăr dovedește o lipsă de succes, care este evident. Cu mulți ani mai târziu, Sir William Churchill a fluturat această scrisoare când la 70 de ani a devenit un mare lider care a salvat Imperiul Britanic de naziști. Winston Churchill a păstrat scrisoarea aia. E incapabil ăsta, e ratat. Un alt tânăr la Universitatea din Berna, Europa, și-a prezentat expunerea sa doctorală Comitetul Universității, numai ca să o primească înapoi mâzgălită și având calificativul: această teză este irelevantă și prea entuziastă. Așa că Albert Einstein s-a dus cu teza în altă parte. Ce faci? Ce facem? Ce putem face când ne dăm în bară? Beethoven i s-a spus de către profesorul lui că va fi fără speranță și niciun caz un compozitor. Al patrulea exemplu, Walt Disney. Știți cine asta, nu? De știut, măcar să știm că de mers la Disneyland e altă poveste. Walt Disney, dacă vine să credeți, a fost concediat în prima parte a vieții sale de un ziar la care lucra. Pentru că i s-a spus: n-ai nicio idee. Ești neinspirat, cu alte cuvinte. Bravo, mă. A fost un șut în fund, se pare. Exemplu al cincelea, un tânăr scoțian crescut pe munții Scoției a mers la seminar și a devenit cler, pastor. I s-a pregătit să predice pentru prima dată într-o biserică de munte. S-a ridicat la amvon și când a ajuns acolo a uitat textul. A coborât și a fugit afară stricând cât îți ținea gura: niciodată nu mai predica! Dacă te vei duce la Marea Cascadă a Victoriei, a râului care desparte nordul de sudul Africii, vei vedea acolo o statuie a unui om care a fugit de la amvon, pentru că a uitat textul predicii. Acesta a fost marele explorator și misionar al Africii, pe nume David Livingstone. Fugind de undeva, mă dăm în bară undeva, în ceva, dar nu neapărat în toate. Asta e un mare adevăr. Și ultimul exemplu. A existat o mamă în statul american Iowa care a primit vizita învățătorului de sat. Învățătorul din sat. Numai ca să-i se spună că fiul ei nu va beneficia niciodată de pe urma intelectului său. Adică, într-un mod frumos, i-a spus: fiul e prost. Are probleme cu capul. Așa că ar fi bine să-l ia acasă și să-l pună la munca pământului. Căci probabil va beneficia mult mai mult de pe urma lui în felul acesta. Mama a refuzat să creadă acest sfat. Să asculte acest sfat. L-a luat pe fiul ei acasă și a început să-l învețe. Să-l învețe ea. Zi după zi, acest tânăr s-a ținut de carte. Mai târziu, el a scris următoarele cuvinte: când toți ceilalți renunță la o problemă, atunci este timpul să începi tu. Semnat Thomas Edison. De-aia avem noi lumina astăzi. Pentru că el a făcut ce spune aici. Când toți ceilalți renunță la o problemă, e timpul să începi tu. Ce facem, deci, cu eșuările? Am arătat când eșuarea este eșuare. Spuneam doar atunci când renunț. Nu mai vreau să fac nimic. Atunci este cu adevărat eșuare. Un eșec total. Și am văzut exemple din lumea noastră. Și apropo, sunt mii, milioane, dacă din lumea asta poate miliarde de exemple de oameni care au trăit aceste lucruri. Dar ce facem cu eșuările? Trei lucruri foarte simple din exemplul lui Pavel. Filipeni capitolul 3. Ce facem prima dată cu eșuările noastre? O să vedem în Filipeni 3 cu 8 adevărul. Și anume, trebuie să-L facem pe Dumnezeu parte din eșuările noastre. Cu alte cuvinte, când cazi, să nu crezi minciunea diavolului: ești terminat. Și apropo, mai ești și singur. Și nu-i pasă nimănui de tine. Mare minciună. Fă-L pe Dumnezeu parte din eșuările tale. Cu alte cuvinte, aduci căderile tale, eșuările tale, lucruri în care cazi înaintea Domnului, recunoscând ce? Că ele fac parte, spuneam noi, din viața ta, din aventura ta cu Dumnezeu. Dumnezeu știe, avea întotdeauna cunoștința asta că tu vei cădea. Apropo, El știe toate căderile noastre, toate slăbiciunile noastre. Când cădem, trebuie să-L ajutăm, să-L chemăm pe El să ne ajute. Filipeni 3:8, spuneam. Mai mult decât atât, spune, le consider pe toate o pierdere și se referă toate la lucrurile, realizările lui dinainte de a-L cunoaște pe Hristos. Filipeni 3:8. mai mult decât le consider pe toate ca o pierdere, fără valoare deosebită față de valoarea deosebită a cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Datorită căruia am suferit pierderea tuturor lucrurilor și datorită căruia le consider gunoaie pentru a câștiga pe Hristos. Pentru a câștiga pe Hristos. Le consider pe toate o pierdere. Știți, cădem, dar trebuie să recunoaștem în ce cădem. Cădem în lucruri pământești, trecătoare, trebuie să le dăm numele ca atare. Cădem în lucruri importante, atunci să întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, ce e de făcut? Nu mă lăsa, învață-mă ce să fac. Adu-mi aminte că eșuările nu sunt sfârșitul, sunt doar evenimente din viață. Eșuările sunt doar indicii că sunt om. Eșuările sunt doar oportunități de a chema pe Dumnezeu. Spuneam că în orice anotimp lucru care ne stă la îndemână este să-L cheamă pe Dumnezeu. O să aminte, în pierderi, cheamă pe Dumnezeu. În îndoiel, cheamă-L pe Dumnezeu. În așteptare, încrede în Dumnezeu. Toate oportunitățile acestea trebuie să le folosim. Eșuările nu sunt eșuări decât atunci când renunțăm total. Deci, ca și Apostolul Pavel, să înțelegem că Dumnezeu ne invită să cunoaștem mai bine. Apropo, dacă n-am cădea, cum am putea să cunoaștem puterea Lui? Căci când sunt slab, spunea Apostolul Pavel, ce spune? Atunci sunt tare. Harul meu, i-a spus Dumnezeu, îți este neajuns. Imaginați-vă un om de talia lui Pavel să aibă o problemă fizică cum a avut el. Se pare că ochii erau problema lui. Nu mai vedea bine. E ca un spin, ca așa-l numește el. Ca un țepuș al satanei în corpul lui. Și spune, m-a rugat de 3 ori ca Dumnezeu să mă vindece. Și n-a vrut. Mi-a spus, harul meu este de ajuns. Căci în slăbiciuni, puterea mea e făcută de săvârșită. Vedeți, asta învățăm noi prin eșecuri. Învățăm să ne apropiem de Dumnezeu. Al doilea lucru. Trebuie să învățăm să creștem prin eșuări. Apostolul Pavel spune în versetul 10 aici, vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și devin ca El în moartea Lui. Vreau să cunosc ce? Să-L cunosc pe El. Știți că e un lucru ciudat, v-am mai spus la cuvintele ăștia. Asta este o epistolă scrisă de Apostolul Pavel în închisoare. Era închisoare la Roma. După ce muncise o grămadă de ani pentru Hristos, dusese Evanghelia în toată lumea aproape existentă pe vremea lui și el spune și vreau să te cunosc pe tine. Păi, după atâția ani, după atâta muncă, atâta de dedicare, era numărul unu, să zicem așa, în ce privește lucrarea lui Dumnezeu de răspândire Evangheliei, tu spui și vreau să te cunosc pe tine? Păi, cam ciudat. Dar să zici că nu există dorință mai mare și inepuizabilă la acest capitol de a cunoaște pe Dumnezeu. Ne vom petrece, apropo, o veșnicie în a cunoaște pe Dumnezeu. Asta e unul din motivele pentru care nu ne vom plăti sincer în veșnicie. Îl vom tot cunoaștem. Pentru că Dumnezeu este infinit. Spune că bogății și fericiri nespuse sunt la dreapta ta. Apropo, pentru aia am fost creați. De-aia nu ne mulțumim cu nimic. De-aia ne plictisim de jucării. Într-o mai mică sau mai mare măsură, mă rog. În funcție de buzunar și de buget, da? Dar de aia, pentru că am fost creat pentru ceva care este veșnic, pentru Dumnezeu însuși. Deci, să învățăm de la Apostolul Pavel, trebuie să învățăm să creștem prin eșurile noastre. Vreau să-L cunosc pe El. Și ce? Puterea Lui. Că spuneam, când cădem, putem să cunoaștem puterea lui Dumnezeu. Nu dacă cădem. Dacă ne merge bine și suntem în stare, nu avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Când o dai în bară, cu nasul în pământ, atunci zici, scapă-mă, sări, Doamne! Și așa suntem noi, trebuie să recunoaștem. Apropo, unde ești mândru ca să dai seama unde vei cădea? Austin O'Malley, un cunoscut jucător de fotbal american, de fotbal american, deși te știu, a fost, el e irlandez, spunea, dacă ai învățat dintr-un eșec, n-ai eșuat. Dacă ai învățat dintr-un eșec. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor. Scopul lui Dumnezeu este să ne apropie de El. Părtășia suferințelor. E o părtășie ciudată, e adevărat. Dar Iisus a spus că va fi cu noi. Cineva a spus că succesul se clădește pe un munte al eșuării. Un scriitor famos a fost întrebat odată, ce ar face diferit dacă ar avea ocazia să mai retrăiască încă o dată viața? Să ia viața la capăt. Și ce a răspuns? Aș învăța mai mult din greșeli. Aș învăța mai mult din greșeli. Deci, facem de Dumnezeu parte din eșuările noastre, din căderile noastre, alegem să creștem, cunoscându-L pe Dumnezeu mai mult, prin ochii, având ochii mai mult, mai bine ațintiți asupra Lui, apropiindu-ne de El, și nu în ultimul rând, trebuie să uităm eșuările. E un lucru important. De ce? Ca să putem să dăm înainte. Știți, dacă stăm cu trecutul în prezent, nu o să mai avem un viitor. Nici prezent, e adevărat. Pentru că ne ocupăm de trecut. Și sunt mulți așa. Nu ne lasă trecutul ca să întrezim prezentul și ca să mai vorbim de viitor. Nu există. Adesea noi ținem căderile noastre, suntem istorici. Dar istorici, mă. Știm toate detaliile, cum am căzut, ce mi-a zis cu tare, dar ce rău a fost, dar ce față mi-a făcut, dar cum a putut să-mi facă lucrul ăla și nu știu ce și nu știu cum. Și uite, așa ne chinuim, nu uităm nimic. Suntem istorici. Știți că cei doi prieteni care s-au întâlnit pe multă vreme și au stat mai mult noaptea, deși soția unui ei a spus, nu sta prea mult în seara asta, era la conferință. Și a doua zi s-a întâlnit. Te-a mușulit? Da, iar a devenit istorică. E vezi pe isterică. Nu, istorică, că mi-a adus aminte toate greșelile care le-am făcut. Aminte. Da? Păi, asta suntem noi, ori de câte ori îmbățișăm și apucăm experiențe de genul acesta, eșuările noastre, și nu le dăm drumul. Ne învinuim. Ne pedepsim chiar pentru ele. Ne pricepem unii dintre noi. Nu dormim din cauza lor. Ba, facem și alte prostii. Ne retragem. No, mai bine las. Nu mai fac nimic. Că nimic din ce fac eu nu este apreciat. Nu este bine. Uitați-vă, Apostolul Pavel, versetul 13 mai departe. Fraților, eu însumi nu consider că l-am apucat. Însă fac un lucru, singur lucru. Uitând ce este în urmă, aruncându-mă înainte. Ce zice? Uitându-mă în urmă, nu? Dar ce spune? Uitând ce este în urmă și aruncându-mă înainte. Uitând ce este în urmă. Îl fac pe Dumnezeu parte din orice eșuare a mea. Învăț cât mai bine din El. Cu alte cuvinte, cresc. Și apoi, uit. Uit experiențele, pentru că am învățat ce trebuie, le uit experiențele în sine și dau înainte. Vestea bună, știți care e cu privire la eșuare? Să revenim în Ioan 21. Să revenim cât de simplu este. Ioan 21 este un exemplu aproape enervant de simplu în felul în care Iisus intervine în eșecul, în eșuarea ucenicilor. Ioan 21. Ce face Iisus? Spuneam cuvântul cheie, sau expresia cheie enervantă este, n-au prins nimic. A venit Iisus și, observați în versetul 4, spune, când se făcuse deja dimineață, Iisus stătea pe țărm. De multe ori ni se pare că Dumnezeu stă pe mal. Dar nu se sfârșește istoria aici. Iisus stă pe mal și întotdeauna, apropo, la întrebarea unde este Dumnezeu când noi o dăm în bară? Exact când puneam aceeași întrebare și o altă formă în timpul singurătății. Unde este Dumnezeu când eu sunt singur? Când pierd, când am pierdut? Când am experimentat o pierdere groaznică? Răspunsul este întotdeauna același. Lângă noi, pe mal. Să uite la noi, dar nu să sfârșește acolo. Și uitați-vă, enervant sau neenervant, să spunem așa în versetul 15, el a zis, copilași, nu aveți ceva de mâncat? Ni se pare câteodată că Dumnezeu pur și simplu râde de noi. Mai mult ne enervează. În sensul când auzim exact cum întrebau atât pe ucenici. La întrebarea lor de asemenea, uite, dă drumul la oameni, că sunt mulți. Dă-le drumul să ducă să mănânce. Păi și nu le dați voi să mănânce. Bine, acum am întrebat, aveți ceva de mâncare? Era mai simplu acum, ar fi trebuit să fie mai simplu. Dar nici măcar data asta era aceeași poveste. N-aveau nimic. Și totuși exista unul care era ceva. Iisus deja avea focul făcut, pești pe el, nu? Și pâine. Cum odinioară s-a găsit un băiețel cu niște pâine, niște pește și a fost îndeajuns, nu? Iisus se întreabă lucrul ăsta și Dumnezeu ne întreabă când cădem, când eșuăm. Ce ai? Ai ceva? Trebuie să recunoști. N-am. Ne-am trudit în noaptea și nimic. În versetul 5 Iisus îi întreabă, dar în versetul 6 Iisus merge mai departe și le spune ce să fac. Aruncați nevodul în partea dreaptă a bărcii ce veți găsi. Și rezultatul care a fost? De la un mare eșec la o mare reușită. Deci întotdeauna când facem cele trei lucruri, spunem cu eșuare. Îl chemăm pe Dumnezeu. Auzim cuvintele Lui. Ce faceți? Ce aveți? Și răspundem. Spunem, Doamne, ce să fac? Ce să înțeleg de la Tine? Săr și ajută-mă. Atunci, întotdeauna experimentăm ceea ce și ucenicii au experimentat aici. Căci unde este Iisus atunci când eșuăm? Este chiar pe mal. Este chiar lângă noi. Și adevărul este că Iisus poate transforma orice eșuare noastră în mare reușită. Pentru mine lucrul ăsta înseamnă, este ceva personal. Pentru că mă gândesc la felul în care am putut să recunosc în viața mea eșuările mele, căderile mele. Acolo unde eu am spus, Doamne, niciodată eu nu o să pot să fac asta. Și Dumnezeu a spus, dar eu îți dau altă părere. Da, sunt de acord cu tine, că nu ești în stare. Dar eu pot. Gândiți-vă la care sunt lucrurile în care ați eșuat și care nu le-ați uitat și sunt ca o aducere a nopții peste voi. Îmi vine mai degrabă să mergeți la culcare decât să faceți ceva. Gândiți-vă la lucrurile în care eșuați acum și nu puteți să vă ridicați. Pentru că vestea bună sunt în aceste cuvinte. Aruncați mreaja în partea dreaptă. Dumnezeu întotdeauna arată ce să facem. Și întreabă, ce ai? Și ne spune și ce să facem. Și vestea aceasta trebuie să ne aduce aminte. Dumnezeu poate transforma eșuările noastre în mari reușite. Și apropo, pentru slava Lui. Nu se părem la știri, apropo. Știrile cerului, probabil. Că spune, mare este bucurie, bucurie în cer, când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Și credeți că nu este mare bucurie când fiecare dintre noi, dacă suntem copiii Lui, alegem să ascultăm de El, alegem un nou să ne acrim, să ne băgăm capul în pământ, să ridicăm ochii spre cer, să-L chemăm pe El, să-I povestim Lui, să-I ținem Lui ajutorul. Dumnezeu poate, încă o dată subliniam, să transforme eșuările noastre în mari reușite. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că Tu ești un astfel de Dumnezeu. Nu te sperii de eșecurile noastre, ne cunoști pe fiecare dintre noi. Știi unde suntem căzuți. Chiar dacă poate nimeni nu știe cât de varză suntem, cât de terminați suntem. Și totuși Tu ne iubești, Tu ești pe mal, aproape de noi, știi și unde e pește. Tu ai rezolvarea, Tu ești rezolvarea pentru noi. Și mulțumim că oricare ar fi eșuările noastre, căderile noastre, Doamne, putem să experimentăm puterea Ta. Te rugăm să ne ajuți să Te chemăm pe Tine în căderile noastre, să Te chemăm pe Tine, să ne apropiem noi de Tine, Doamne, și să învățăm de la Tine, să recunoaștem ca și Apostolul Pavel că harul Tău ne este îndeajuns. Tot ce avem nevoie, Doamne, noi la Tine, ești Tu, resursele Tale, de aceea Te rugăm să ne ajuți să strigăm la Tine. Te rugăm să ne ajuți să facem acest lucru pentru a ne putea bucura de o mare captură, de binecuvântarea Ta, Doamne, pentru că nu este nimic mai bun decât binecuvântarea Ta, decât ceea ce Tu ne oferi. Te rugăm pe fiecare dintre noi să ne ajuți în aceste lucruri. În numele Lui Iisus ne rugăm. Amin?